desire to know. Een beetje over onszelf, hè? Een prachtig nummer van Roxy Music aan het begin van de late avond. Oh yeah, heet het On The Radio. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er lekker tegenaan met heerlijke muziek om je oren te verwennen. En zoals ik altijd maar weer zeg, vertroetelen doen we ze. Ja, je trommelvlies althans. Met leuke muziek en gezellige muziek, mooie muziek, zoele muziek, maar ook met een paar interessante onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld, zingen haalt eenzame maasluizers uit huis. En dat doen ze met het gospelkoor Happy Days. Han van der Horst is ook weer van de partij vanavond met een nieuwe column. Hij gaat het hebben over de trams en misschien wel in de Hoekse Waard. Er is een mooie penning, de Danzig penning. Die wordt uitgereikt, of is uitgereikt aan Thea Hol. En waarom, dat hoor je zo meteen. En we gaan het met Rutger Vismans hebben over het Nationaal Jenever Museum in Schiedam natuurlijk. Want daar hebben we het over Schiedams water, zo meteen hier in de show. Dus blijf lekker luisteren en dan verwennen we je oren met die mooie muziek. Zoals muziek van Anouk, For Better or Worse. Haven't we both heard enough, babe? This is what we're gonna do. Let me put

qua aantal niet zoveel mishandeld. Het gaat niet omlaag. Maar doordat u nu een vandantie penning uit gaat reiken aan iemand, wordt het misschien weer meer in de belangstelling geplaatst. Is dat een beetje ook de bedoeling? Nou, sinds zijn overlijden doen we dat eigenlijk al een aantal jaren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, hij is destijds ook uitgereikt aan toenmalig minister van Jeugd en Gezin, Andries Rauwvoet. Ja. Met als opdracht, bewaar dit ministerie Jeugd en Gezin voor Nederland. Dat is hem jammer genoeg niet gelukt, maar nee. Dat was toen de opdracht van die achter de penning zat. Ja, ja, ja. Dus elk jaar probeert u die penning weer in, nou, de penning uit te reiken en de kindermishandeling in de belangstelling te plaatsen? Elke twee jaar. Wie krijgt de penning dit jaar? Mevrouw Hol, Thea Hol. Ja, en die is betrokken bij de kindermishandeling, begrijp ik? Bijzonder. Ja? Ja. Zij is directeur van de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling. Mm-hmm. En die vereniging, die, ja, het woord zegt het al, die heeft zich ten doel gesteld om door heel Nederland bij allerlei organisaties en instellingen functionarissen te trainen die kindermishandeling onder de aandacht moeten brengen bij medewerkers, betrokkenen. Ja, dat is in ieder geval de reden waarom u hem uitreikt. U bent juryvoorzitter en u houdt er de rekening mee dat het over lef, liefde en een lange ademcriterium moet gaan. Ik citeer maar even. Ja, het is zo, wij hanteren 8 criteria en wat de doorslag gaf, dat is een oude zegswijze van Ben Rensen, ooit kinderarts in Utrecht, die zei, iedereen die zich bezighoudt met de aanpak van kindermishandeling heeft lef, liefde en een lange adem nodig. En dat criterium, ja, daarvan getuigde eigenlijk alle voordragers, dat waren er geloof ik 7, mm-hmm, die eendrachtig Thea Hol voordroegen. Ja, ja, dus het is unaniem besloten dat die prijs naar de directeur van het LVHK gaat, Thea Hol dus. Ja, klopt. Ja, ja, mooi initiatief om dat te doen. Wanneer wordt de prijs uitgereikt? 14 november in Utrecht in de Sint-Jacobikerk. Oké, okay. Dus dan kunnen we daar meer over horen, denk ik, als dat zo mooi wordt gedaan. 120.000 kinderen die mishandeld worden in Nederland. Er moet nog veel gebeuren, maar aan u zal het dan niet liggen om daar in ieder geval aandacht voor te vragen. Als mensen wat meer willen weten over die Danzig penning en andere dingen, dan kunnen ze op de website terecht. De website van de BPSW, mm-hmm, de Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk. Ja, dat is de afkorting, hè? BPSW. En dan kun je terecht en dan kan je kijken wat er al te doen is. Dank voor het gesprek. Ik wens u een heel goede uitreiking toe. Meneer Thomas Heijman, juryvoorzitter van de Van Danzig Penning 2019. Dank u wel. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Je tresserai pour toi des colliers de tendresse. Oui, je tiendrai promesse. Nous reviendrons sur cette plage. Nous remarcherons sur le sable. Cette plage. Écoutez à nouveau les vagues. Confier à nos cœurs amoureux de la mer la chanson romantique. Franse muziek zoals iedere dag in de late avond. Deze keer van Art Sullivan Ensemble en Barclay James Harvest ervoor met For No One. Tijd voor de column van Han van der Horst. Hij is opeens een grote fan van trams, zelfs trams in de Hoekse Waard. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De VVD is sinds een week of wat vroempartij af. De zich noemende liberalen nemen elke dag een beetje meer afstand van het doorjakkeren dat heel lang hun geestesmerk bepaalde. De stikstofcrisis, lieve mensen, zorgt er immers voor dat binnen een paar weken de maximumsnelheid op de autowegen wel moet worden teruggebracht tot 100 km per uur. Want anders kunnen we geen huizen meer bouwen en ook geen wegen aanleggen. In de Hoekse Waard probeert de VVD te redden wat er te redden valt van het oude imago. Als het dan niet met snelheid kan, dan moet het maar met asfalt. De liberalen op dit eiland maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun stadjes en dorpen. Het fileleed is immers niet van de lucht. Dat komt ervan als je het voorbeeld van Gerard Cox volgt en tussen de suikerbieten gaat wonen. De VVD Hoekse Waard denkt dat de soelaas wordt geboden als de A4 Zuid eindelijk eens wordt aangelegd. Alleen, hun lobbyer in Soebatte heeft tot nog toe geen effect gesorteerd. Nu hebben ze de goede raad gekregen van het Kamerlid Mark Harbers om niet langer over bereikbaarheid te zeveren. Daar bereik je in Den Haag niks mee, adviseerden die zijn partijgenoten. Op het Binnenhof worden ze alleen nog maar getriggerd door veiligheid. Het is nu onveilig in de Hoekse Waard. Als zich straks een ramp voordoet, dan loopt iedereen die wil vluchten op de weg in de file vast. Maar als dan de A4 Zuid er ligt, dan kun je vroom vroom gemakkelijk met het hele gezin aan de dood ontsnappen. Lekkere positieve instelling heeft die Arbers. Het zal mij trouwens benieuwen of de A4 nog wel kan worden aangelegd vanwege de stikstofcrisis. Zelfs als we met z'n allen 90 gaan rijden. Verleden week moest ik in Puttershoek zijn. Er rijdt elk half uur een bus van het Zuidplein over de dijkwegen van de Hoekse Waard naar Dordrecht en dan kun je onderweg uitstappen. Er bestond, merkte ik, geen rechtstreekse busverbinding tussen Puttershoek en Oud-Beijerland. Nu verklaarde iemand mij dat de Puttershoekers liever doodgaan dan Oud-Beijerland betreden, waar ze denken dat ze iets bijzonders zijn allemaal. Maar toch leek het mij dat het openbaar vervoer op de Hoekse Waard zo zijn haken en ogen heeft. De inwoners zijn afhankelijk van schaarse en vreemde busverbindingen of van de auto. In beide gevallen is fileleed je deel. Dat zal niet veranderen als die A4 Zuid er inderdaad komt. Dan zullen de opstoppingen hoogstens op een andere plek tot stand komen. Dat is namelijk ook het effect geweest van de A4 tussen Schipluiden en het Ketelplein op de grens van Schiedam en Vlaardingen. Als straks de Blankenburgtunnel er ligt, dan zal blijken dat die ook geen oplossing biedt. Althans niet als het gaat om files. De toekomst is zeker nu de wal het schip keert vanwege onze verwaarlozing van het milieu en de opwarming van de aarde aan railverbindingen. Je kunt die honderden miljoenen of misschien wel miljarden voor een A4 Zuid beter daaraan besteden. Eigenlijk is het heel vreemd dat de metro naar Spijkenisse de Akkers niet al lang is doorgetrokken naar Hellevoetsluis. En dat ze op de Hoekse Waard nog steeds van die schaarse bussen afhankelijk zijn. Waarom rijden daar geen trams? Bijvoorbeeld van Dordrecht via Maasdam, Puttershoek en Heinenoord naar Oud-Beijerland. Dat zou ook een mooi eindpunt zijn voor de Rotterdamse tramlijn 25 die nu niet verder gaat dan Carnisselanden. Moet je wel een trambrug over de Oude Maas aanleggen natuurlijk, maar ze zijn in Rotterdam wel gekkere dingen van plan. Dat Feyenoordstadion bijvoorbeeld. Nu ik erover nadenk, je kunt een van die twee tramlijnen best doortrekken van Oud-Beijerland via Klaaswaal naar Numansdorp. Daarna zorg je dat de rest van de dorpen via grote en kleine busjes gemakkelijk met centrale tramhaltes verbonden zijn. Dan kies je voor de toekomst en niet voor het verleden. Het is trouwens gek dat de tramnetten van de HTM en de RET niet al lang via Midden-Delfland met elkaar verbonden zijn. Dat kan door de aanleg van nog geen 5 kilometer rails. En zo zijn er nog wel meer plekken in Zuid-Holland waar je gewoon voor een tram moet gaan en niet voor nieuwe wegen. Magic everywhere. reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Ook altijd zo kalm van dit soort muziek. Muziek van Dire Straits, ik wel hoor. Beetje zen eigenlijk wel. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Ja, lekker hoor. En ik word ook heel rustig van de muziek van Black. Je hoorde Wonderful Life hier in De Late Avond. Tijd voor het volgende onderwerp hier in de show. We gaan het hebben over eenzaamheid. En zingen haalt mensen uit die eenzaamheid. Althans, dat blijkt uit het gesprek hier met Herman de Bruin. Wij gaan praten over zingen en een koor. Die zijn er genoeg in Nederland. Maar in Maassluis is een speciaal koor. Die gaat eenzame Maassluisers uit huis halen. Hoe dat nou precies zit, dat ga ik vragen aan Patricia Bastemeijer. Ze is in de studio. Welkom, Patricia. Dankjewel. Lid van het koor? Ja. Al heel lang? Al behoorlijk lang. Ik denk al meer dan 15 jaar. Ja. Gospelkoor, is dat jullie professie? Vind je dat leuk om te zingen? Of zingen jullie ook wel eens wat anders? Dan hebben jullie een uitstapje. We proberen het ook een beetje maatwerk te laten zijn voor de kerkdiensten. Mm-hmm. Dus inmiddels kun je niet alleen maar Engelstalig gospel zingen. Soms passen we dat aan. Ja, want het koor is een kerkkoor eigenlijk. We zijn niet specifiek een kerkkoor, maar we zijn wel ontstaan vanuit de Emmanuelkerk in Maassluis. Ja, ja. Ja, ja. En dan heb je een project voor eenzame Maassluisers, staat hier. Ja, ja. Ja, ja, zo staat het er wel. Ja. Het is niet specifiek voor alleen Maassluisers. We hopen juist dat het ook een beetje een breder gebied trekt. Maar het is inderdaad het kerstproject en de lancering is aanstaande maandag. En dat betekent dat je met eenzame mensen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Het is een aantal jaar geleden eigenlijk spontaan ontstaan. Het was even een discussie, maar het is 8 jaar geleden eigenlijk echt ontstaan. Waarbij wij het plan hadden om, zeker in deze periode waarin de dagen worden korter, het wordt donkerder buiten, de mensen gaan meer in huis zitten. Voor sommige mensen ook een verdrietige, lastige periode in de aanloop naar de kerst toe. En toen hebben we het met elkaar eigenlijk even over gehad van, goh, kunnen we daar niet wat mee? Want het is niet altijd leuk. Maar het is ook een periode waarin mensen die het hele jaar druk hebben, met van alles, verenigingswerk, sowieso werk, dat die nou net in deze periode een beetje bezinnen en ook een beetje een stap terug doen. Dus het werkt eigenlijk van twee kanten. Het heeft voor ons is eigenlijk het belangrijkste doel dat we de mensen die moeite hebben om aansluiting te vinden, die het ook lastig vinden om alleen ergens op af te gaan, dat die zich hartelijk welkom voelen om gratis, want dat is ook nog een onderdeel van het project, mee te kunnen doen, ook zonder inschrijving of wat ook, met het kerstproject. Ja. Ja. En dat betekent dat je niet alleen luistert, maar ook mee gaat zingen? Ja, het is wel degelijk de bedoeling dat de mensen mee gaan zingen en swingen. Een gospelkoor staat eigenlijk nooit stil. Het leuke is eigenlijk dat we met elkaar werken naar een kerstavond optreden. In dit geval dus op 24 december in de Markuskerk in Den Haag. En de bedoeling is eigenlijk dat de mensen dus vanaf aanstaande maandag al mee kunnen doen met de repetities. Nee. Maar kan je in 6 weken zorgen dat je behoorlijk mee kan zingen met zo'n koor? Of sta je dan op de achterste rij en mummel je maar wat? Nee, het leuke is juist dat de mensen helemaal niet mummelen. We helpen elkaar. Dus de vaste leden van het koor helpen de mensen die aanschuiven. Want het is Engelstalig, dus daar moet aan gewend worden. Ja. En daarin helpen we elkaar. Ze krijgen zeker ondersteuning vanuit de artistieke commissie. Dus bladmuziek wordt geleverd. De dirigent is ervan op de hoogte. Dus ja. Ja. En als ik nou denk, ja, ik zou wel mee willen doen, maar dan moet ik toch een drempeltje over, want ik loop niet zo makkelijk daar naar binnen toe. Hebben jullie er ook nog iets voor bedacht? Nou ja, zeker vanaf aanstaande maandag heten we iedereen welkom. Er staat ook echt iemand bij de ingang om de mensen die enthousiast zijn en de stap durven te wagen. Want dat blijft natuurlijk toch altijd wel een eerste stap. Ja. Je moet toch echt even je huis uit en zeggen, ik ga naar die Emmanuelkerk toe. Ik zorg dat ik er maandagavond om 7:30 ben. En dan zie ik het daarna wel. Die deur gaat open en onze harten open. Ja. Misschien zijn er vaste koorleden die zeggen, ik ken wel iemand die nog een beetje daar mee kan doen. En die neem ik dan wel mee. Ja, dat gebeurt zeker. We hebben aanmeldingen nu ook vanuit verder buiten Maassluis van mensen die het gelezen en gezien hebben. En die zeggen van, hey, dit lijkt me wel wat. Maar kan ik mijn buurvrouw meenemen? Ja, zeker. Ja. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja. En dan met voor kerstavond een mooie uitvoering. Kerstavond inderdaad een mooie uitvoering in de Markuskerk. En dat wordt een hele leuke, vrolijke, blije dienst voor iedereen. Als mensen mee willen doen, kunnen ze nog meedoen? Even op de website kijken, is dat handig? Ja, op de website staat het zeker vermeld. Het wordt op social media, Facebookpagina van Gospelkoor Happy Days ook uitgebreid vermeld. En waar moeten ze dan zijn? In de Emmanuelkerk? Emmanuelkerk, ja, dat is in het centrum van Maassluis. Mm-hmm. En maandag vanaf 7:30

Melinda hier in de late avond en een van haar allermooiste. Turn to Stone. En voor het superromantische liefde van later van Herman van Veen in de show. Laatste onderwerp voor vandaag. We gaan het hebben over een lekkere borrel. Althans over het museum waar al die borrels tentoongesteld staan en waar ze gemaakt worden. We gaan het hebben over het Jenevermuseum in Schiedam. En met wie? Met Mariska de Vries. Rutger Vismans is stoker en floormanager van het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam. Rutger, wat heb je met jenever? Heel veel. Dat begrijp ik als je stoker bent. Ja. Waar komt die interesse vandaan? Dat is een jaar of 10 inmiddels, denk ik, geleden geweest. Ik wilde een eigen bedrijf starten met een vriend van mij, Eduard Plaat. Was nog in studententijd en we dachten allebei, nou, dat gaan we doen. Dus we hadden ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En zoiets moet je vieren. Dus wij besloten naar het dichtstbijzijnde café te lopen. Om daar iets te gaan drinken, om het te vieren. Nou, en het eerste cafeetje wat we zagen, dat was dicht. En dat zag er verder zo ook dus niet uitnodigend uit. En het tweede café wat we tegenkwamen was Bierhuis de Klomp in Delft. Tegen de bazin die achter de bar stond, zeiden we van, nou, we hebben wat te vieren. We willen wat drinken. Heeft u wat lekkers? En zij zegt, ja hoor, wij hebben jenever. Wat wil je? Ja, jenever. Nou, dat dacht ik toen nog. Van, nou, dat is een drank van mijn opa. Dat heb ik ooit gedronken. Dat vind ik niet lekker. Oude lullendrank werd het ook wel genoemd. Dus dat, dat hoefde ik allemaal niet. En toen zei ze, wat wil je dan? Ik snap wel iets sterkers, want daar kreeg ik dan wel zin in. En verras me maar. En zij kwam aan met een klein proefglaasje met een mooi goudgeel goedje erin. En ze zei, alsjeblieft drink maar. Ik zei, wat is het? Ze zegt, nee, eerst proeven. Oké, nou, eerst proeven. Dus ik neem een slokje en het was heel mooi, zacht, granige smaken. En ik slik het door en ik denk, wauw. Dus ik zeg zo, maar dat is lekker. Dat wil ik wel. Doe me daar maar een glaasje van. Wat is het? En zij zegt, dit is 3 jaar oude, vatgelagerde jenever van Zuidam. Nou, en toen was je verkocht. Als dat jenever is, dan wil ik er meer van weten. Nou, zo ben ik begonnen. En uiteindelijk heb ik daar nog eens 2 jaar gewerkt. En in die tijd heb ik ook kennis gemaakt met het Jenevermuseum. Er was toen ook het Jenever-festival. Dus daar naartoe gegaan met mijn vader. Die houdt ook wel van zijn borreltje. Nou, daar hebben wij ontzettend genoten. En daar is echt, daar zijn mijn ogen open gegaan van, oh, maar dit is wel een heel mooi product. Hier wil ik meer mee. Nou, dat is altijd een beetje gebleven. En op een gegeven moment heb ik heb 2 andere banen gehad. En zo ben ik tot de conclusie gekomen om mijn eigen Jenevermerk te gaan maken. Nou, om dat te kunnen doen, moet je wel eerst nog het een en ander leren. Nou, zo ben ik terechtgekomen weer terug bij het Jenevermuseum. Daar bleek een vacature. Daar heb ik gesolliciteerd. En tot mijn verbazing werd ik aangenomen. Dat is inmiddels net iets meer dan 1 jaar geleden. Dus daar ben ik nu ook werkzaam als stoker. En ja, dat is fantastisch. Nu zit ik echt in de Jeneverwereld. Wat doe je daar precies als stoker? Ik geef nu leiding aan de vrijwillige stokers daar. We hebben een team van een aantal vrijwilligers met wie wij beslag maken. Dat is het basisproduct voor de jenever. We stoken dat een aantal maal om zo de jenever te maken. Dus daar zijn we mee bezig. Wij bottelen alle flessen zelf. Wij moeten alle etiketten er zelf op plakken en maken. Het zegel erop plakken. Helemaal alles. Van het begin van het proces helemaal tot het eind van het proces ben je erbij betrokken. Zoals ook wel een titel van een, kan ik wel zeggen, erg goed boek. Van korrel tot borrel. maar dat doen wij in het museum inderdaad. Van korrel tot borrel. En hoe heet de jenever die in jullie museum gemaakt wordt? Old Schiedam. Ja, ik ben er op dinsdag, vrijdag en zaterdag. Oké. Okay. En de andere dagen ben ik bezig om mijn eigen jenevermerk te maken. Kijk, dat wil ik graag horen. Vertel. Ja. Mooi. Nee, mijn eigen merk ben ik nu aan het neerzetten. Ik huur een ketel bij iemand anders. Omdat je dat niet zomaar thuis eventjes kan gaan doen. Zo'n ketel is heel duur natuurlijk ook, denk ik. Naast dat een ketel heel duur is, heb je te maken met het produceren van alcohol. Dan heb je te maken met douane, met accijnzen. En dat zijn een hele hoop regels waar je wel aan moet houden. En daar ben ik nu bezig om mijn eigen product te ontwikkelen. En wat wordt er zo speciaal aan jouw product? Wat onderscheidt zich van andere soorten jenever? Dat ik 100% moutwijn ga gebruiken. Dat is ook wat in het museum gebeurt, maar ik wil dat zelf ook. Want dat vind ik toch ook een bepaald kwaliteit. Ik gebruik biologische producten erin. Nou zijn er andere jenevers die dat ook doen. Dus het is sowieso moeilijk om je echt te onderscheiden. Ja. Maar ik denk dat het bij mij ook te maken heeft met de smaak. Heb je ook iets van een website of zo waar mensen kunnen kijken van wanneer het echt in de markt komt? Wanneer ze een slokje kunnen komen nemen bij je? Ja, ik heb nu stokerijvismans.nl. Ik ben heel benieuwd wanneer die op de markt komt. Ik sprak hierover met Rutger Vismans. Hij is distillateur bij het Nationaal Jenevermuseum van Schiedam. En hij is ook bezig zijn eigen product te produceren. Dankjewel. Ik zou zeggen proost. Dankjewel, Mariska. En met deze bijdrage komt er weer een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Uiteraard, zoals gebruikelijk, dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een hele mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen, niet naar de herhaling luistert uiteraard. Dan wens ik je een hele goede nacht. Welterusten, prachtige dromen. En ben je aan het werk? Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show Candy Dofer, No End. Fijne nacht.